pochłaniać tylko jedzenia wegetariańskiego czy wegańskiego, na przykład taki kot czy pies prawdopodobnie miałby duże problemy i psychiczne, i fizyczne po spożyciu takiego tylko pochodzenia oczywiście roślinnego pokarmu, ale kto wie, być może i to się też zmieni, choć w gruncie rzeczy genetycy jakoś nie przewidują tutaj większych zmian, realizuje pani Ewa Wichrowska, a wydaje dzisiejszą audycję Magdalena Trzaska. I tak przywitali nas mistrzowie realizacji dźwiękowej, Massive Attack, a przed państwem zespół, który rozpoczął być może, by można tak na to popatrzeć, właśnie ten rodzaj muzyki, pewną gałąź muzyki nowofalowej, Sisters of Mercy i proszę państwa Temple of Love. Temple of love, hear my calling. In the temple of love, Pozdrawiamy oczywiście wszystkich tych, którzy jeszcze nie zasnęli, słuchali Michała, a też teraz przebudzili się i rozpoczęli dzień z trójką, która państwa budzi. Każdy ma swojego faworyta w każdej płycie nowo nagranej przez formację, którą już zna albo dopiero poznaje. Ostatnimi czasy właśnie ukazała się nowa epka zespołu 1984 Piotra Liszcza Mizernego z Rzeszowa ze swoją ekipą. Myślę, że tutaj każdy by mógł znaleźć coś dla siebie i spokojnie każdy jakiegoś faworyta ma. Ja w tym wypadku akurat mam swojego faworyta w postaci piosenki odnoszącej się do dosyć fantastycznych wątków z II wojny światowej, ale nie tylko, później też związanych z tajemnicami, które w dziwny sposób rozgrywały się na terenie Antarktydy. Jest tu odniesienie akurat do pojazdu o napędzie antygrawitacyjnym, tak zwanej Wimany, i jest to piosenka o ostatnim pilocie Wimany. I tutaj bardzo dziękuję Piotrkowi za to, że tak ciekawy tekst powstał na kanwie jakichś historycznych doniesień, niekoniecznie sprawdzonych, niemniej jednak ciekawych i bardzo dobrze słuchających się, tym bardziej o tej porze, jeżeli potrzebujemy konkretnego zastrzyku energii. 1984, ostatni pilot Wimany. Twojej twarzy widzę cień wojny. Ciebie ocalić. I tak właśnie brzmi podróż do tych czasów, kiedy jeszcze można było używać bez prawa jazdy i przeglądu technicznego oraz ubezpieczenia OC tych właśnie antygrawitacyjnych pojazdów zwanych Wimanami. Dzisiaj, proszę Państwa, wiadomo, że jest to całkiem niemożliwe. Trzeba by też się dokładnie rozliczyć, umówić online, czyli z ludźmi, którzy czasami są nieuchwytni. Bo jeżeli ktoś jest online, znaczy jest praktycznie nieuchwytny, bo jeżeli akurat sieć się wyłączy, to wtedy nie mamy do niego dostępu. Jakże eleganckie rozwiązania w muzyce zastosował następny nasz wykonawca, który dzisiaj się pojawi na antenie. Przypominam, że to jest audycja Trójka Budzi. Ja za pośrednictwem właśnie fal radiowych dostarczam Państwu coś w rodzaju muzycznej kawy aromatycznej, albo do tego jeszcze może być herbata z cytryną lub też z mlekiem, zwana bawarką. I właśnie taką bawarką jest Bagi Vazeltoft ze swoją nową koncepcją jazzu, New Conception of Jazz. Proszę Państwa, tutaj połączenie, synteza wielu gatunków. Mimo to od razu jest słychać, że jest to jednak bardzo elegancki i traktujący w sposób fachowy tą przestrzeń muzyczną, na której się porusza. Proszę Państwa, posłuchajmy New Conception of Jazz. Tak, następna dawka energii w postaci muzyki zespołu Prodigy, zresztą z jednego z ich ostatnich albumów Fat of the Land. Piosenka, która może się kojarzyć z różnymi rzeczami, jednak każdy, kto się interesuje filozofiami, religiami wschodu, będzie doskonale wiedział, o co chodzi. Utwór pod tytułem Narayan i The Prodigy. I tak jest, proszę Państwa, 4:38. Przed nami jeszcze przeszło godzina i 20 minut programu, który dla Państwa poprowadzę. Starałem się dobrać same startery muzyczne i teraz właśnie z takim starterem też będziemy mieli do czynienia z roku 79, znaczy z 1979, także całkiem niedawno, a z drugiej strony też niektórzy nie mają możliwości pamiętać tego roku, bo się urodzili na przykład w 80 roku i też tego roku też nie pamiętają, choć się w nim urodzili. No wiadomo, trzeba już mieć trochę doświadczenia, żeby zapamiętać przynajmniej te 3-4 lata i wtedy już można mówić o pełnoprawnym obserwowaniu świata przez takiego młodego człowieka. Przed nami grupa The Stranglers i pierwszy utwór z tej płyty, która w tym roku, właśnie w tamtym roku została nagrana pod tytułem The Raven, pod tym samym tytułem. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, tam sugerować, jakie muzyki byście chcieli słuchać, ewentualnie jaki temat podjąć. Wszelkie sugestie, oczywiście będę to czytał, jeszcze raz powtórzę, adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami Brygada Kryzys, To co czujesz, to co wiesz. Stać. To to, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. Tak, proszę Państwa, to co czujesz, to co wiesz. Tutaj taki dosyć ciężki temat był poruszany w piosence. No cóż, oczywiście nie całe życie usłane jest tylko samymi miękkimi tematami. Czasem pojawiają się i twardsze rzeczy, musimy się z nimi zmierzyć. Taka jest rzeczywistość i z tym się nic nie da zrobić. Trzeba po prostu to przepracować, jak to się ostatnimi czasy popularnie mówi. Jest 4:51, trójka budzi, przed Państwem Orbital i utwór pod tytułem Halcyon and On.